شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای بزرگ و مهربون، هزاران سلام به روی ماه شما دخترا و پسرای گلم. میدونم دیگه حالتون خوبه بچه ها. راستی شما خواهر یا برادر دارین؟ بله، خوش به حالتون. امشب میخوام از موش قهوه‌ای و داداش کوچولوش براتون قصه بگم. خوبه، خوب گوش بدین. اسم قصه‌مون هست ماشین اسباب بازی. موش قهوه‌ای خسته بود، خوابش میومد، بی‌حوصله بود. برای همین وقتی داداش موشی بهش گفت ماشین اسباب بازیم رو بیرون لونه گم کردم، میای با هم دنبالش بگردیم، گفت نه نمیام، من حوصله ندارم. کمی که گذشت مامان رفت موشی رو سزا زد که موش قهوه‌ای، موش کوچولو، بیان شام حاضره. موش قهوه‌ای از اتاقش بیرون رفت. مادر برای شام پنیر کبابی درست کرده بود و به به چه عطر خوبی داشت. بابا موشی روزنامه‌شو کنار گذاشت و آمد که غذا بخوره. مامان موشی غذا رو توی ظرفی ریخت و وسط میز گذاشت. موش قهوه‌ای هم روی صندلی نشست و چنگالشو برداشت، اما هنوز موش کوچولو نیومده بود. این بار بابا موشی صدا زد موش کوچولو، غذا حاضره، نجنبی هیچی بهت نمیرسه ها. اما موش کوچولو نیومد. مادر از جا بلند شد، به اتاق اول رفت. موش کوچولو اونجا نبود. در اتاق دوم رو باز کرد، موش کوچولو رو ندید. تو اتاق سوم سرک کشید، اما بچه ها بازم موش کوچولو اونجا نبود. اون وقت بود که مامان موشی نگران شد، با عجله به آشپزخونه اومد و گفت ای وای، موش کوچولو نیست. بابا موشی گفت یعنی چی؟ مامان گفت یعنی گم شده، نمیدونم کجا رفته. بعد مامان و بابا هر دو به موش قهوه‌ای نگاه کردن و پرسیدن تو نمیدونی موش کوچولو کجاست؟ موش قهوه‌ای نمیدونست باید چی بگه. اگه راستشو میگفت شاید مامان و بابا دعواش میکردن، اما خب اگه دروغ هم میگفت ممکن بود که بلایی سر موش کوچولو بیاد. برای همین موش قهوه‌ای سرشو پایین انداخت و گفت موش کوچولو به من گفت ماشین اسباب بازیشو گم کرده، از من خواست باهاش برم تا ماشینشو پیدا کنه، اما من خسته بودم، خوابم می اومد، بی‌حوصله بودم، برای همین گفتم نمیام، خودت برو. مامان و بابا حیرون و نگران چراغی روشن کردن، بعد هر دو برای پیدا کردن موش کوچولو از خونه رفتن بیرون. موش کوچولو، موش کوچولو، موش کوچولو. این صدای مامان و بابا بود که از بیرون از خونه می اومد. موش قهوه‌ای که حالا یه عالمه ناراحت و نگران بود، توی دلش گفت خدایا اگه موش کوچولو پیدا بشه قول میدم از این به بعد داداش بهتری باشم. در همین موقع بود که یه دفعه در باز شد. اگه گفتین چی شد؟ موش کوچولو توی لونه اومد. بعدم مامان و بابا از در وارد شدن و یه نفس راحتی کشیدن. بچه ها مثل اینکه موش کوچولو وقتی برای پیدا کردن اسباب بازیش بیرون رفته بود، توی تاریکی گم شده بود و پشت یه سنگ قایم شده بود. بعدم وقتی صدای مامان و بابا رو شنیده بود، بیرون اومده بود، توی بغل مامان موشی پریده بود. اون شب دوباره جمع خانواده موشا جمع بودن، همگی خدا رو شکر میکردن. موش قهوه‌ای هم که حالا خیلی خوشحال بود، به خودش قول داد از این به بعد حتی اگه بی حوصله هم باشه، هوای داداش کوچولوشو همه جوره داشته باشه. مثل شما که میدونم حواستون به خواهر و برادر کوچکتر از خودتون هست. قربون شما برم که انقدر ماه و گلید. تا فردا شب و یه قصه دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه.